ที่ทำอะไรก็ตามใครถูกใครผิดนำผิดนำถูกได้ต้องมีการสื่อสารกันว่าเพื่อช่วยให้ป้องตัวสะดวกในการไปทางไหนทิศทางใดก็มีทางเดินของชีวิตทางเดินของจิตใจทางเดินของร่างกายที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมคนอื่นช่วยบ้างเราช่วยเองด้วยนำกันไปนำพากันไปที่โลสองโลหนึ่งช่วยกันขนส่งให้พ้นจากปัญหาต่างๆทางวัดก็มีการนำกันนำทางวัดเพื่อให้เป็นหลักเอาพระสูตรมาสาธยายลำดับให้ดีใช้เสียงให้พอเหมาะพอดีนำพาทางเย็นๆถ้าขึ้นเสียงเล็กน้อยกันไปมันเสียงค่ำเครียดคนค่ำเครียดอาจจะใช้เสียงน้อยน้อยก็เย็นพยายามนำเสียงให้คนเย็นด้วยก็บทสวดต่างๆให้จังหวะพอดีพอดีลำดับให้ดีเตรียมตัวให้ดีเพราะเราจะต้องนำถ้าพูดนำดีนำให้เลิกสงครามก็ได้อย่างพันเทกเป็นติริสุราชนสมัยกบินิตต่อพันเทกเป็นกนายกรัฐมนตรีพูดจริงเย็ดคนอยู่ป่าได้ยินสื่อสารได้ยินชวนร่วมพัฒนาชาติไทยคนอยู่ในป่าเข้ามามอบตัวหมดเลยก็เอามันเลยลบตรงนั้นตั้งแม่ทัพตรงนี้ก็ลบกันตลอดเวลาเสียงเย็นๆจากนายกเป็นเสียงเย็นๆจากผู้นำประเทศให้ต้นเสียงให้ดีๆปิยวาจาให้ชัดเจนแต่ก็เย็นลงได้ลองร่อนกันไปบอกให้ลบก็ลบได้บอกให้หยุดก็หยุดได้ให้ทัพนายกองมีจิตวิญญาณสร้างสรรค์อย่างสมัยสงครามหินลงก้าโพชิเท่าทหารป่าล้อมทหารบ้านออกไปได้ไม่ได้กินข้าวจะน้ำอยู่หลายวันยิงโคหัวขึ้นเลยเขายิงอยู่ใกล้ๆกันก็ต้องปิดล้อมไปหลวงของเราตีเครื่องยินเฮลิคอปเตอร์เป็นขึ้นไปเหนือท้องฟ้าในด้านทิศใต้ทางลมศักดิ์ประกาศทางลำโพงอยู่บนเครื่องเฮลิคอปเตอร์ว่าไอ้หลวงอยู่ตรงนี้ทางทิศใต้นี้ทางให้ใจกับโลกนะให้ออกมาทางนี้ทางนี้ทหารตำรวจยึดพื้นที่ได้หมดแล้วให้พากันตีออกมาทางนี้ได้ไม่มีปัญหาเลยขอกอเคลื่อนไหวไม่ได้ทางนี้ก็ล่องไว้ขอกอตรงกลางมันก็ไปไม่ได้แล้วตีทางนี้ทหารที่หลบอยู่ก็มีกำลังใจขึ้นมาทั้งที่ไม่มีใครไปล่อมที่ตรงนั้นเลยก็ผอกอที่ล่อมอยู่เอ้ามันล่อมเราหมดเลยเนี่ยเราต้องการเพ่นหนีไปเลยไม่ต้องเลยลบเลยทหารว่าตำรวจก็ออกมาได้ใช่จิตวิทยาก็นำทางเสียงต่างๆให้มันเป็นพ่นไฟได้พ้นโกรธใช้เสียงพูดออกไปหายโกรธได้พระเจ้าใช้หลักนี้เรียกว่าโกจนาศเสียงพอดีพอดีแม้แต่ภาพด่าสำนักหัวโล้นเกิดไปวันไหนสมาขอแต่ข้าวของกินสมาหากินอะไรเลยที่นี่เขามาให้ดอกตายก็ดูก่อนพราหมณ์เราก็ทำนาเหมือนกันนาโกหกหรือตามก็เคร่งเครียดขึ้นไม่เห็นมีนาที่ไหนไม่เห็นมีข้าวปลูกข้าวฟังไม่เห็นมีข้าวในสายเดี๋ยวก่อนรามเราก็มีนามีข้าวในสายมีข้าวปลูกข้าวพันมีวิธีทำนาของเราหมายของท่านอยู่ที่ไหนตรงนี้จะอุ้มบาตรมาขอเขาอยู่เช่นนี้ตลอดเดี๋ยวก่อนรามเย็นไหมไอ้ทองคำเขาด่ามาแล้วไม่ด่าตรงนาของเราคือศรัทธาเมื่อเรามีศรัทธาทำดีว่าได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็รับความชั่วเราก็ทำความดีมีศรัทธาไปทอดถอยไปกดไม่อยากเหมือนนาของเราความเพียรที่เราพยายามรักความชั่วทำความดีเหมือนน้ำฝนเต็มทุ่งเต็มท่าเรามีสติมีสมาธิมั่นคง ทำสิ่งใดไม่งอนแงนก็เชิญไม่หวั่นไหวเหมือนคาดเหมือนไถเราโอเคสติสัมปชัญญะเหมือนเข้าปลูกเข้าฝังวางลงไปแต่เนื้อหาที่คาดไถแล้วเขามีปัญญาเขาจะไถน้ำเข้าปล่อยน้ำออกเวลามันท่วมก็ไถน้ำออกเวลามันแห้งก็เอาน้ำเข้ามาหมายถึงความภาคเพียรความวิจยะสอดส่องดูเสมออะไรผิดอะไรถูกเราได้ผลคือมรรคผลนิพพานเมื่อกินไปแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยนาของพรามมีข้าวได้ข้าวมากินแล้วยังแก่ยังเจ็บยังตายพรามเอ้ยพรามจะด่าได้ไหมด่าโอ้พรามวางไปกวดทันทีเลยมาหาอะไรนะนาอย่างไรไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วรับบาตรขึ้นบนบ้านไปเลยให้ลูกให้เมียมาฟังเรื่องนี้เลยเอาข้าวใส่บาตรถวายตนเป็นอบาสุปัญกามีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นอันนี้เพราะเสียงพูดท่านเรานำกันตั้งส่งเสียงเราไม่สอนตรงๆแต่ว่าเราใช้เสียงนำกันไปหลายอย่างที่เราจะช่วยคนช่วยตัวเองความคิดเหมือนกันเราช่วยคนอื่นเราช่วยตัวเองอย่ามีปริโภคกังวลใดๆในเรื่องการใช้ชีวิตกายบริโภคจะให้มีแม้เจ็บไข้ได้ป่วยเคียงตายก็ไม่ต้องบริโภคกับร่างกายมันเป็นคนละเรื่องกับจิตใจใจยังมั่นคงเสมออย่ามีกายบริโภคเกี่ยวข้องขัดขวางยุ่งยากไปกับอาการของกายต่างๆอย่าให้มีปล่อยวางไปคิดแต่บริโภคบริโภคทางจิตใจคิดข้องแวะความรักความชังการยินดียินร้ายการพอใจการไม่พอใจแย่อยู่ตรงนั้นปลดปล่อยออกปล่อยด้วยจิตบริโภคญาติบริโภคห่วงลูกห่วงหลานห่วงพี่ห่วงน้องห่วงอะไรต่างๆทรัพย์สินกระเด็นคานคนนั่นดีคนนี้ไม่ดีคนนั่นทำชั่วคนนี้เขาเปรียบว่าเรียบหยาบไปคิดแต่ด้านมันติดขัดเหมือนห่วงเหมือนเชือกผูกข้องไว้จะให้มีญาติบริโภคอุปธิบริโภคแต่มีเชื่อตั้งหาที่เกิดขึ้นมาย่อมจิตใจเราก็ให้พ้นไปปล่อยวางเอาอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเอาอย่างคนดีทั้งหลายอย่าไปคิดส่วนตัวส่วนตัวเกินไปให้วางวางมองไกลๆมองออกไปดูโลกที่เป็นมาแล้วอย่างใหญ่ที่เป็นไปอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรเสนอตัวเราให้เอาอย่างคนอื่นมาน้อมมาใส่เราเมื่อมันเป็นเครื่องมือที่ทำกรรมฐานด้วยไม่ใช่จะมานั่งช้ำต่อหน้าต่อตาทีละครั้งมานั่งตามความเปลี่ยนสร้างจังหวะอันนั้นมันเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมนี่ก็ขวงกันได้แม้แต่เราสวดเอาดีกับการสวดก็ไม่ใช่เสมอไปการสวดเป็นการสอนตัวเราทำสมาธิไปในตัวมีปัญญาไปในตัวหายใจเข้าหายใจออกไปในตัวสิ่งที่เราสวดก็ได้บทเรียนไปในตัวได้ผลเยอะการสวดเนี่ยให้ผู้ตามเคอะเขินให้ผู้นำบางจังหวะตะโกนที่จะขั้นตอนต่างๆเวลาเราสวดบทที่เราสวดจนจบจะมีความเห็นส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้องเอาแต่ภาษาที่เราสวดตรงๆเข้าไปเลยเตรียมตัวไหว้พระพร้อมแล้วกราบให้มันพอดีถ้าเตรียมตัวไหว้พระประมาณสองสามนาทีพร้อมแล้วกราบมันก็เกิดบางคนพอเตรียมตัวไหว้พระเราก็พร้อมแล้วมันไวพอดีจังหวะที่นั่งอยู่ครบกันพร้อมแล้วกราบก็คำเดียวอันสองก็กราบแน่ให้ดีเพราะคนตามเนี่ยจะเก้อเขินเวลาไปที่ใดไม่เป็นสากลมันก็มีอยู่แล้วกราบเนี่ยอัญชลีวันทาอภิวาสมีอยู่ทุกคนพอดีอัญชลีประเมอวันทายกขึ้นเหนือคิ้วอภิวาสกราบลง ทำในใจอยู่แล้วไม่ต้องบอกกราบกราบไปเรียกไม่ต้องว่าเหมือนกับสอนคอไก่กันอยู่เสมอแต่คนที่ตามก็บางทีไม่ต้องถ้าเราว่าอัญชลีวันทาอภิวาทหลงข้อมมันคล้องกันเวลากราบลงพุทโธเมนาโถขึ้นพอดีกราบครั้งที่สองธัมโมเมนาโถขึ้นพอดีมันว่าอยู่แล้วกราบครั้งที่สามสังโฆเมนาโถขึ้นแล้วพร้อมกันอยู่แล้วถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนมาอย่าไปสอนกอไก่กันตลอดเวลาให้เขาได้คล่องตัวเป็นหลักสากลเวลาหมดในบทใดบทใดพยายามลำดับไปเลยอย่าให้เถื่อนถ้าเราจะต้องนำแล้วให้หัดเป็นผู้นำให้ได้อย่าเป็นผู้ตามเขาส่งไปลำนำอย่างดีทางเสียงก็อย่างดีจังหวะก็พอดีแบบจบก็พอดีจะจบตรงไหนหลักสากลว่ายังไงเอาตรงไหนที่พอเหมาะพอดีบางทีก็ไม่ต้องแต่ไม่ตาก็แล้วแต่ถ้าไปเผยไม่ตาต้องเป็นบทตรวจน้ำจบเราก็จบไปเลยบางทีบททำสมาธิก็ถ้าจบธรรมะเพียงเท่านี้จบธรรมะเช้าเพียงเท่านี้ก็บอกถ้าว่าจบแล้วทุกคนก็จะนั่งวางมือไปบนตักทำสวงสงบไม่สติเวลาพอทุกคนเล็กน้อยอย่าให้นานเกินไปอย่าให้ตรงนี้นานเกินไปไม่เอาจริงตรงนี้ตรงนี้มาช่วยเรื่องจริงจังเป็นพิธีกรรมเพื่อให้เราได้สงบนิดหน่อยแล้วก็การเผยเมตตาก็ว่ากันเลยว่ากันเลยเพียงตั้งใจเผยเมตตาด้วยการขอกับพระทั้งหลายจงยืนมีสุขใจมีพลังงานสาธุพระเพชรตาไม่ได้ต้องว่าไปเลยพอท้องสงบแล้วว่ากันเลยผู้นำพระเพชรตาว่าไปเลยไม่ต้องอธิบายไม่ต้องใช้ในผลตรงนี้ไม่ต้องใช้เหตุผลตรงนี้ประเภทต่อส่วนทั้งหลายแล้วก็จบพอดีถ้าไปจบลงตอนส่วนน้ำเนี่ยจะต่อตอนก่อนทั้งตอนหลังแผ่เมตตาก็ไม่ถูกอีกพอแผ่เมตตาก็จบบทที่จบสวยๆออกมาไม่ได้หมดต่างพิยาสังขารเนี่ยก็จบได้ปัจฉิมโอวาทก็จบลงได้ถ้าปัจฉิมโอวาทแล้วก็ให้มันจบตรงนั้นซะเพราะมันโอวาทครั้งสุดท้ายยาไม่ต่อไปอีกก็ลงตรงนั้นได้ส่วนน้ำก็ลงได้ตอนเช้าตอนเย็นลงได้ถ้าต้องเปิดเวทตาก็ถ้าตรวจน้ำแล้วอย่างที่ท่านนครนามถ้าตรวจน้ำแล้วก็ตรวจต้องแผ่เมตตาแต่ว่าถ้าทำสมาธิแล้วตรวจน้ำมาหันทำยังก็ไม่เหมาะสักเลยถ้าจะจบธรรมวัฏต่อไปเลยตรวจน้ำจบแล้วก็ตอนสมาธิหน่อยก็กราบเลยจะมีสองขั้นสองตอนพอทำสมาธิแล้วท่านได้จะแผ่เมตตาก็กลายเป็นการตรวจน้ำไปแล้วก็เลยกระจุยกระจายไปซะให้มันพอดีลงแผ่เมตตาก็จบหรือทำสมาธิแล้วแผ่เมตตาทำสมาธิแล้วตรวจน้ำก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยสากลเท่าไหร่เพราะถ้าไปสังขยูเรามักจะว่าผิดตอนเย็นน่ะต้องหลังอาหารแล้วว่าอัจฉมยาปัจเจกิตวาไม่ใช่ว่าไปสังขโยตอนเย็นไม่ใช่ว่าไปสังขโยในโสเป็นตาปะตังไม่ใช่เอาไปสังขโยตอนเช้าก่อนบริโภคบริโภคแล้วตอนเย็นอัจฉมยาเหมือนอันนี้เราบางทีเราก็นำกันไปศึกษาก็ไม่เท่าชัดเจนถ้าผู้ที่รู้กฎต่างๆแล้วก็หัดเป็นผู้นำผมกับหลวงพ่อกรมจะไม่นำแล้วเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่ไม่เหมาะให้ผู้หนุ่มนำไปดีกว่าเพราะนั้นก็พัฒนาตัวเองให้จะได้ให้เหมาะสมไม่เกิดเกินก็อยู่ที่ใดทางใดเป็นสิทธิของเราให้มั่นใจอย่าไปเกรงกลัวใครแต่ว่าผิดว่าถูกบางทีเขากันนะการนำคำสวัสดิ์สมบัติในภาคกับโยนทะเลาะกันไล่กันหนีจากวัดพอเจ้าวาดไปตามวัดไปน้ำไปน้ำไปอ้าวโยมข้างหลังไม่ตามเลยไปคนละบทไปเลยเพราะไม่พอใจเพราะนำไม่ถูกพระต้องนำไม่ถูกว่าอะไรจะพูดจะไปโยมบางคนเขาก็รู้นำผิดไปเขาไม่ตามพระบอกของไม่ตามสวดเจ้าวาดสวดไปคนเดียวโยมไม่ไปเลยไปเถียงกันชื่อหนาเชียงมาจบไล่กันหนีจากวัดผมต้องไปงับอธิกรณ์ได้เนี่ยปันตาปันเตสัพพังอัปปราตังกัมมัจจเม ต่มายากระตังคนต่างมาตามนิกตาสมานาโพธิเพื่อโลกฟังพระว่าไปทางไหนโยมว่าไปทางไหนมันจะละเทศะต่างกันมันก็อะไรผิดอะไรถูกตามสมมติบัญญัติบ้านก็แม่นี่มาแล้วบ้านนอนยิ้วต้องเตือนนั่นเป็นสถานที่ผมปกครองสมคนนั้นต้องไปรับไปด้วยก่อนเท่าไรแค่นี้ก็ผิดกันนำทัพวัดจะเจอไปห้างก็ต้องให้จัดเจนอย่าเอาอะไรที่มันส่วนตัวส่วนตัวมันมีหลักสากลในพิธีกรรมต่างๆในพิธีกรรมต่างๆมีหลักสากลในชีวิตเราก็มีหลักสากลความคิดผิดไม่ใช่สากลเป็นส่วนตัวความโกรธความพยาบาทความไม่ช้าไม่ใช่สากลเลยความไม่โกรธเป็นสากลความไม่ทุกข์เป็นสากลมีสติเป็นสากลความหลงไม่เป็นสากลเข้าข้างความเป็นสากลได้ในชีวิตเราก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะก็สอนตัวเราวันทุกข์ใช่ไหมล่ะแล้วหมกมุ่นคุณคิดอะไรควบคุมไม่ได้หรือด่าเลยเวลานอนหนักเรื่องมาคิดเอ้าไม่ใช่ควบคุมแบบสอนตัวเราโอ้ยสะดวกสนานดีการสอนตัวอย่างนี้มีไหมเวลามันคิดตอนนอนอ่ะมาต้องทำด่าตัวเองไหมใช่ไม่ได้นะจะเท่าเรามันจะพูดอยู่นานไปเนี่ยต้องแก่เพราะความรู้ไม่ใช่อยู่นานนะด่าตัวเองถ้าด่าจนพ่อคนแม่คนหลอกมาเป็นอย่างนี้เลยเด็กๆตั้งนานเขี้ยนเลยเขี้ยนเขี้ยนเลยขนาดแล้วไม่มีขนาดอย่าล่วงเกินเราหลงนี่ก็ถือว่าล่วงเกินพระพุทธเจ้าเราเราทุกข์ก็ถือว่าล่วงเกินพระเจ้าเราโกรธถือว่าล่วงเกินพระเจ้าเราหมกมุ่นคุณคิดอะไรที่ไม่ใช่เรื่องเป็นนักบวชไปคิดการบ้านกันมาทำไมชาติเหมือนกับเคนเขาสอนกันอาจารย์กับลูกศิษย์เดินทุดงไปด้วยกันพอไปถึงป่าแมงน้อยโอ้ยอาจารย์ป่านี่ทำไมเงียบสงบดีมีน้ำไหลน่าจะเป็นที่ทำเป็นสมาธิดีเนาะไปก่อนอาจารย์ให้แมงน้อยฝ่ายบาทอาจารย์ก็เลยขอพายบาทจะแม่น้อยเอามาแม่น้อยมาพายบาทเราจะพายเองแม่น้อยก็ไปกล้าให้พายเอามาเราจะพายเองพายบาทก็แม่อาจารย์พายเองก็เป็นทุ่งทูมสังหรณ์เป็นน้ำจมซับเหมือนกับจะทำมาทำอะไรดีแต่ว่าไม่มีเจ้าของเป็นทุ่งเป็นที่โล่งๆต้นบ่อยสูงๆเหมือนบ้านน้องแกสายก่อนเป็นเลี้ยงควายทูมเขาเรียกว่าทูมไล่ควายข้ามทูมแน่มันหลงต้องขี่ควายป่าหญ้าคมเปล่าถ้าเดินมาได้หญ้าคมเปล่ามันบะต้องขี่หลังควายเพราะว่าโคมเดินน้อยไปเห็นตัวนั้นอุ้ยอาจารย์ที่นี่น่าจะทำนาตั้งบ้านเดินดีเนาะอาจารย์เลยเอ้าพายบาทแน่ให้เดินพายบาทเถอะเฮ้ยเซนแง่ว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ให้เจ้าพายบาทเมื่อนี้เมื่อก่อนเมื่ออาจารย์มาพายบาทจังมันเรื่องอะไรเนาะน้อยคิดอ่ะที่เรียนคิดว่าเออนี่น่าจะทำสมาธิดีนั่นคือจิตของพระเอาจิตของพระเกิดขึ้นแล้วถ้าคิดว่าเออทำสมาธิทำเพียรเพียรบาลานั่นเป็นจิตที่เกิดขึ้นแล้วเป็นพุทธะแล้วคนเราควรเคารพเราควรเคารพจิตประเภทนี้อาจารย์เลยปล่อยว่าจังไหนเคารพความคิดแบบนี้อยู่ในเอ็นแง่เอ็นน้อยน้อยก็ถือว่าอาจารย์แล้วคิดจังไหนเมื่อเน้นคิดว่าเออนี่แต่ทั้งว่านตั้งเรือนมันเป็นฆราวาสแล้วนะเน้นพระบาทนี่เรียกว่าเชนนะเน้นบรรลุธรรมได้นะไปคิดตั้งแต่ก็ได้เอาจิตประเภทนี้บัดไม่คิดแบบนั้นแล้วก็เลยนี่เป็นการเราก็เหมือนกันก็เราสอนเราเดี๋ยวเวลามันถูกโอ้ยโอ่งโล่งมันมีอะไรมองอะไรทะลุทะลวงว่าความทุกข์ความโกรธเลยนิดน้อยบางทีนิดหน่อยก็โกรธจับติดจับถูกอะไรโกรธเราก็ตามมันไปอย่าตามมันไปหัดสอนตัวเราสอนตัวเราดีกว่าคนหนึ่งสอนได้ประโยชน์มากทีเดียวบ้านช่วยกันตรงนี้พวกเราแม่เห็นใครทำผิดทำถูกก็พ่อก็ให้มันเป็นเรื่องสอนตัวเราใครทำดีก็เป็นเรื่องสอนตัวเรามันมีอยู่เสมอในโลกนี้ในตัวเราก็มีในตัวเราก็มีอย่างพระเจ้าก่อนตรัสรู้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นขณะนั้นในกับพระพุทธเจ้าของเรามาร กิเลสพังงานขันธ์นำงานสังขารมารเทวดาทำงานมัจจุมารต้องผ่านมารมากทีเดียวอยู่คนเดียวมารมันหลายมารที่เกิดขึ้นขณะความเดินทางจิตมันเป็นมารเกิดขึ้นทำให้เราหลงทิศหลงทางได้จากความคิดของเราเองที่ปรุงบุกแต่งแต่งขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำอะไรท่านอย่าไปหัวแล้วนี่เราอยู่นี่แล้วชาติพระก็ขอมือลูกหัวดูหัวร่นแล้วผมค่อยจีวรแล้วเราอยู่ในภาพแบบนี้แล้วถ้าเป็นโยมก็เรามานั่งอยู่นี่แล้วว่าอยู่ในวัดวาอารามแล้วไม่มีบ้านมีเรือนแล้วก็เอาเต็มที่อย่าไปห่วงว่าไอ้คิดห่วงลูกของร้านของบ้านของเรือนอะไรอย่าไปคิดเราเป็นคนดีเราเป็นคนไม่ดีเราทำบางทิ้งที่กองขวางอย่าไปคิดเรื่องความบางเพลินคิดอย่างเรื่องใหญ่ที่สุดเราทำดีอยู่ขนาดนี้เรามาเป็นพระขนาดนี้อะไรมาเกิดขึ้นขณะที่เรามาแน่ถ้าเรามีปัญญาสามีมีลูกเป็นหลานเขาก็โอ้พ่อเราไปบวชเป็นพระสามีเราไปบวชเป็นพระน้องเราไปบวชเป็นพระพี่เราไปบวชเป็นพระลูกเราไปบวชเป็นพระมันคิดตรงนี้มันก็มีอะไรที่มันไปจนได้เหมือนกันถ้าเราไปทำอันอื่นเขาอาจจะคิดไปแบบถ้าเราวางบวชเนี่ยโอ้เบื้องหลังมันจะดีอย่าไปห่วงเขาถ้าเราห่วงเขาอาจจะโมทนากับเราแต่เราหลงไปห่วงเขาแต่เขาเอาโมทนากับเราด้วยแม้ในปัญหาต่างๆก็ยังภูมิใจยังภูมิใจว่าเราไม่ใช่ไปไหนไปปฏิบัติธรรมไปวัดจุฬามีคนสนับสนุนเรื่องนี้กันเยอะอย่างที่นี้เราสร้างให้เรามาอยู่เพื่อจะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีให้ละความชั่วให้จิตใจบริสุทธิ์การสร้างเขาก็ได้บุญเพราะที่นี่ทำให้คนเป็นคนดีมันก็มีเหมือนกันนะสถานที่บางแห่งมันทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เช่นในพุทธกาลนะสังเวชนียสถานสี่แห่งควรจะปล่อยคนระบุตรกุลธิดาผู้เกิดสุดท้ายไปหลังควรที่จะไปเห็นสังเวชนียสถานสี่แห่งนี้จะได้สำนึกอะไรขึ้นมาในใจควรที่จะไปมันต่างกันกับที่เราศึกษาเราเรียนรู้เพราะว่าใครหลงพ่อไปดูเนี่ยโอ้ไปดูห้าหกรอบแล้วยังไม่อิ่มไม่พอเลยเช่นใจไปเห็นร่องรอยของพระศาสดาของเรานะก็บอกเลยว่าแต่นี่ไปคำว่าไม่ไหวจะไม่พูดแต่สำคัญอันความยุ่งยากแข่การทำงานพระศาสนาสร้างวัดสร้างวาสอนผู้สอนคนนะเราตั้งใจสอนเขาดีเขาก็ด่าเราก็มาไม่ไหวไม่ไหวคำพูดว่าไม่ไหวจะไม่พูดอีกเลยในหัวใจก็ร่างเพี้ยนไปว่าไม่ไหวไม่พูดจริงๆนะการสอนว่าเดินถ้ามายากเฮ้ยไม่ไหวสร้างวันสร้างวาก็ไม่เคยท้อถอยเอาตรงนี้ถ้าว่ายากไม่ไหวไม่พูดมันก็ภูมิใจตรงนี้ด้วยมันภูมิใจจริงๆภูมิใจตรงไหนล่ะตอนนี้โยมมาถวายปัจจัยโอ้ทำไมให้มากได้เกินก็เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนพ่อแม่ก็ฝากมาถวายหลวงพ่อเพื่อรักษาตัวให้สะดวกก็มีคนให้นำมาผมผูกใจที่หลวงพ่อพูดว่าปัจจัยที่ท่านโยมมาเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะเป็นปัจจัยสี่นะปัจจัยสี่ทะลุไปถึงปัจจัยสี่แต่สภาพปัจจัยวัตถุนี่เป็นบุญปัจจัยสี่เป็นจีวังดิฆบาทเสราชนะชินานะเกษตรไปถึงโน้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจังสุขโตเนี่ยเกิดอยู่ที่ใดถ้าเราไม่เป็นปัจจัยสี่มันจะเป็นอย่างนั้นหรือสุขโตมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยถ้าเราเป็นของส่วนตัวมันเป็นปัจจัยสี่อย่างมาเทศธรรมจักรเขาถวายเป็นแสนๆนะเมื่อไปไหนกันแสนไหนทำไมไม่แบ่งเพื่อนแบ่งหมู่หลวงพ่อก็มอบอาจารย์ตุ้มสุขโตมีปัญหาน้ำไม่พอน้ำเดือดไม่พอทำไงอาจารย์ตุ้ม เราต้องรับมือจากในคนไปเยอะน้ำเดือดไม่พอเจ้านั่นก็ว่าปรึกษากันจะมาขนน้ำวัดภูเขาทองตารางแขนต่อท่อคือท่อมาท่อขึ้นไปหลังเขาปล่อยน้ำที่แข้งมันลงมาวันนี้เห็นว่าไม่ไหวเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เอาสร้างแท่งน้ำอีกตั้งละหมื่นอยู่ศาลาหน้านะครับ8แท่งศาลาไก่ก็8แท่งหัวใจก็6แท่งเป็นหลายเป็นแสนเป็นล้านหรือไงก็เลยอาจารย์ต้องไปเฮ็ดทำน้ำซะนี่ก็บอกอาจารย์นรสไปบอกเพื่อนไว้ว่าสุกโตนี่ผู้ที่พอช่วยสุกโตได้มีอยู่สองสามลูกหลวงพ่อหลวงไหนนะใช่ไหมต้องตีต้องเหล็กแล้วก็อาจารย์ตุ้มพอเทพมีอาทิเลกลาบอาจารย์ก็ไปเยี่ยมยาเดียวนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นผู้เขาทองเหมือนกันผู้เขาทองเหมือนกันถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันก็แบบเราก็ภูมิใจตรงที่เราทำอะไรลงไปไม่ใช่ของเราเลยเห็นร่องมือร่องรอยของเรามันภูมิใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเราอันนั้นมันบาปทำไม่ได้ถ้าบวชนะเพิ่งทำอะไรลงไปเป็นของโลกเป็นสมบัติของแผ่นดินปลูกป่าลอดล่องลอดตายไม่ใช่ของเราเลยให้เป็นของแผ่นดินสร้างวัดสร้างวาทั้งล่องลอดตายไม่ใช่ของเราอะไรสักอย่างใดนั่นผมจะตรงไหนนี่เป็นน้ำทำเหล่าเลี้ยงชีวิตของเราปวดไม่ใช่ไปเอานั่นอันนี้อันแน่ไม่ใช่เลยเราให้ความสุขมากแล้วแน่ความสุขไม่ใช่เกิดจากการเอาอันนี้คือส่วนที่มันชื่นใจความใจเอาชนะตัวเองได้อันก็การนำเนี่ยอะไรต่างๆที่มันพอที่จะมองอะไรในแง่ดีๆทำในแง่ดีๆคิดในแง่ดีๆพูดในแง่ดีๆให้ปฏิโภคของหมดส่วนตัวไม่มีใครรู้จากเราเอาให้ได้มากๆปฏิโภคปฏิโภคคือข้องติดเป็นภาษาบาลีไม่รู้จักการข้องติดเกี่ยวข้องกับความคิดสุขภาพร่างกายด้วยกายบริโภคห่วงญาติห่วงพี่ห่วงน้องห่วงลูกห่วงหลานน้องทรัพย์สินกระดึงดานเลยว่าญาติบริโภคพระพุทธเจ้าของเราทำไมทิ้งเพียงบาประชดเราหุนเดือนเจ็ดวันทิ้งลูกไปน้องน้อยหนีไปถ้าทิ้งหรือเรามาคิดแบบปฏิเสธไม่เห็นด้วยพระเวชันดรน่ะทำไมยังการลูกทำเนี่ยไม่ใช่รับผิดชอบอะไรมันดียังไงจะมองแบบไหนกันพระเจ้าที่มีบาลาหุ่นเนี่ยมันดีอย่างไรนี่ไปบวชเรามองกันแบบไหนบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับพระเวสสันดรไม่เห็นด้วยกับสิทธัตถะมีใครที่ทำได้อย่างนี้สิทธัตถะก็เพียงประสูติได้เจ็ดวันสิบายังอ่อนอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ทำไมที่กันตอนนี้มันคิดยังไงคิดคนละมุมบางทีเราไม่เข้าใจเลยถ้าไม่คิดแบบโพธิสัตว์ตัวไม่ใช่คิดแบบสามัญชนธรรมดาเสียสักกระเด็นพาเนี่ยเป็นโพธิสัตว์ทั้งคู่การเกิดเจ็บเจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องที่สัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นทุกข์อยู่ตรงนี้กันเกือบทุกคนต้องหาคำตอบให้ได้ไม่เป็นเจ้าผ้าชายหาคำตอบตรงนี้เมื่อมีเกิดมันต้องมีไม่เกิดเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีเจ็บต้องมีเจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายนี่แหละมันที่สุดมองตรงมาข้ามได้ไหมเสียถักพอเห็นโอรสประสูติแล้วไม่บกพร่องแล้วมันพอแล้วรอไปกว่านี้ไม่ได้นานไปกว่านี้ไม่ได้อยู่ตั้ง26ปีแล้วเราต้องออกหาเรื่องนี้ละศึกษากันเป็นบาทที่มาก็อาจจะขอร้องว่าตอนอยู่ยังช่วยใจมาได้ขอให้ดูแลสักหน่อยก่อนไม่ได้แล้วเราต้องช่วยเรารักกันจริงๆไม่ใช่เรารักกันสองคนเรารักคนทั้งลูกไม่ใช่ความรักเป็นพาเป็นของเราเอาเป็นพาของเสียถักเสียถักเป็นของมีพารักกันสองคนนี่ไม่ได้เราต้องมาช่วยลูกเอาชีวิตของเราคู่นี้มาเสียสละช่วยลูกให้ไปศึกษาแล้วในโลกนู่นพระพุทธเจ้าไม่คิดแบบสามัญชนธรรมดาเพราะอะไรมันจะมาขวางกันได้ญาติบริโภคหรือลูกเต้าบุตรหลานบรรยายสามีหรือไปได้เพียงแต่เอาเถอะครับไม่ขวางกันเลยแต่ว่าน้ำตาร่วงคนละกันจะนิ่งจากการนี้ไปบวชผมว่าตามความแหล่เทศเสียงเตือนตาติดตอนไหนเตือนตาติดตอนไหน เสียฐานจะนี้ไปบวชอาเหตุของภรรยาเพียงบาไม่ผิดตอนไหนไม่ใช่เลยมันดูถูกพระโพธิสัตว์เอามาเลยมาทำให้คนเสียอกเสียใจเอาให้ไปด้วยโพธิสัตว์ไม่คิดอย่างนั้นพอพวกคนเอื้องรู้เราขึ้นมาโอ้ยเห็นด้วยข้างไม่ได้เลยเพียงบาไปเถิดพี่ไปเถิดเสด็จพี่ไปเถิดเสด็จพี่อย่าห่วงเพียงขาล่างหันลอยแล้วผู้ยะถาก็มองเพียงบาละกันแหละไม่ลำบากมองลาหนไม่ลำบากไม่ได้ปล่อยทิ้งก็ไปเลยเสียจากไปอยู่ก็คิดถึงเพียงบาเอ้าเพียงบายังคำพูดจังเหลือหัวเลยกระเด็ดพี่เคยเอาเลยไม่โทษถอยใช่ไหมไม่ใช่ว่าให้จับแป้งน้อยทำไมไปบวชไปเลยทิ้งกันหลวงพ่อก้าหลวงปู่ก้าเพื่อก็มาสร้างกติให้กันอย่างดีเออหลวงพ่อก้ามาบวชอยู่ฟังเลยพุทธญาณเลยกันมาบวชแล้วบอกโอ้ยพ่อก้าเอ้ยเจ้าอยู่น้ำมันไม่เป็นอะไรเลยดูเจ้าก็ดีบัดเจ้าเนี้ยมาบวชหรอกเขาบวชเชียวฟังมันเขาถึงมาป่ะแค่บวชเถอะทิ้งไปซะยากหลายเขาบอกสังเทียสังเทียเอาไปมาด่ากันเลยตัวคนเดียวปล่อยทิ้งอันนี้มันใช้ได้ยังไงเนี่ยด่ากันเลยกลายเป็นบาปไปหลวงพ่อก็จัดให้พ่อก้าหนีไปอยู่อำเภอท่าลี่รักหนีไปเลยรักหนีไปอย่าบอกใครนะบอกแต่ลูกชายอย่าบอกแม่นะแม่มาด่าคนแม่จะเป็นบาปส่งนี้ไปเออคนเป็นบาปก็นั่นอย่าไปคิดแบบคิดแบบนั้นไม่ใช่โพธิสัตว์เป็นบาสนับสนุนโพธิสัตว์พุทธเสียถะความเดินพุทธทุกขจิตยาอะไรต่างๆความได้ยินทางหูเจ้าตัวเองเป็นพาเชี่ยเป็นบริษัททั้งคู่เลยไม่ท้อถอยเลยไม่ห่วงพระเวสสันดรน่ะส่งกันทั้งราชรีเข้าไปกรุงศรีปีเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเขามองคนปุถุชนสามัญชนมองว่าเอ้ยทำไมงั้นอ่ะพอมองไปกนาชาลีมองไปว่าปางไม่เชี่ยนตีเลยกันเองกนาชาลีร้องไห้กันเองตีลูกต่อหน้าต่อตาเอ๊ะพระเวสสันดรมองยังไงโอ้ถ้าพราหมณ์โชคไปทำอะไรกันหาชาลีอย่าดื้อไม่เชื่อฟังโอ้อดใจมองไปตลอดทางทั้งที่โชคจับเชือกมาผูกผ้ามาผูกเบิร์ดจับได้ไม่กันเท่ากันหาชาลีร้องไห้ดึงมากันหาชาลีจะไม่ไปกันหาชาลีเจ็บร้องไห้มีบ้างไหมแม่ต้องการอะไรนะถ้าเห็นอะไรต้องการทิศใสท่านใจโพธิสัตว์มันไม่ใช่วันสามวันจนพอท่าแม่ทำอย่างนี้เดินข้ามป่าข้ามเขาอาจจะเล็ดผลลัดหนีมาต้องให้เชื่อฟังให้กลัวสู่ซกอย่างนี้ดีแล้วอดขั้นเอาไว้ถ้าไม่เช่นนั้นจะไม่ถึงกรุงศรีพีการให้กันหาชาลีกับสู่ซกให้แผนอย่างดีไว้แผนอะไรมาค่าราคาปัญหาเท่านั้นชาลีเท่านี้โจโจโกเห็นว่าถ้าราคาจะเอาไปขายที่ไหนต้องเอาไปขายพระเจ้ากรุงสนชัยแน่นอนเพราะไม่มีใครสามารถซื้อได้เลยขนาดนี้โจโจจะเอากระหาชาลีเด็กน้อยไปใช่หรือให้อามิตรตาใช่หรือไปจักด้ามไปป่าเวรหรือเป็นไปไม่ได้เพราะเด็กน้อยต้องเอาไปขายเอาเงินไปจ้างคนดีกว่ารวยเล่ากลัวใช่ไหมถ้าขายกระหาชาลีได้เงินเป็นร้อยร้อยว่ากินไม่หมดเลยพระเวสสันดรก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปพระเจ้ากรุงสนชัยแต่โชคมันก็รู้กรุงสนชัยคือปู่ของกนาชาลีอาสาตัวนั้นแล้วเมื่อปู่เห็นน่ะคนจูงเด็กล่อนเล่มาเนี่ยมองดูเป็นหลานตัวเองแท้เจ้าทำไงให้ต้องทำไงก็เลยก็ต้องชื่อเรื่องเลยว่าเนี่ยพระเวสสันดรว่ากนาห้าร้อยสั่งห้าร้อยและห้าร้อยอะไรต่างๆพระเจ้ากรุงสนชัยคงเงินออกท่องประกันมาตื้อเลยต่อที่เล่าเรื่องความโชคความโชคก็กินเอาอย่างท้องแตกตาท้องแตกตาพระเจ้ากรุงสนชัยประกาศให้ญาติของโชคมารับเงินไม่มีใครมารับเลยอามิตตาคือใครไปอยู่ที่ไหนเป็นคนดีไหมอามิตตาฟังดูที่คือใครอามิตตาก็คือไม่ใช่มิตรอมิตรเป็นใช่มิตรไม่ใช่ปัญญาที่ดีเท่าไหร่สั่งให้โจโจไปขอหาคนมาใช้วางแผนที่จะให้โจโจหนีไปจ่ายก็ได้ใช่ไหมเราแผนต้องทำนะอะไรไปขออะไรพอโจโจไปจน อันที่ตายก็หนีไปเลยออกจากบ้านไปเลยคือเขาก็หลงเวรบางทีมันมาในรูปแบบนี่พระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ล้างแขนขณะที่ขณะจารีอยู่ในป่าไม่มีบ้านก็เลยเอาอย่างของลิงของกวางเขาลิงมาเล่นกวางมาเล่นอาการนิสัยเด็กไม่ใช่มีนิสัยดีพระเวสสันดรก็ไม่ได้ดูแลมีแต่เป็นผาเทพาก็เข้าหาผลหมากรากไม้ในป่าปล่อยให้มันเล่นอยู่อาสมพระเวสสันดรก็นั่งมาไม่ได้ไปดูแลอะไรตอนที่เห็นนายตาลีได้นิสัยเหมือนสัตว์ก็มองโอ้มองไปห่วงลูกทั้งสองเราก็ถูกแน่เชื่อแล้วมาอยู่ในป่าในโรงนาทำไมอนาคตของเด็กน้อยเป็นไงน้องป่าทำไมจะให้เด็กนี่เข้าไปกรุงศรีปีได้หรอโอ้ดีสู่ชกไปขอใช่ไหมวางแผนเลยงั้นว่าพ่อกรมพระเวสสันดรเนี่ยจบเศรษฐศาสตร์ได้ไหมคุณวันก็มีความรู้นะแผนทำให้สงครามเกิดแผนทำให้สงครามเลิกได้แผนให้สำเร็จต่างๆได้เหมือนกันไม่ใช่ปุถุชนคนธรรมดาเขามองพระเวสสันดรลักษณะแบบไหนมองพระเจตลักษณะแบบใดอย่าไปเอาความคิดเห็นของเราไปเกี่ยวข้องแม้แต่ตัวเราก็เหมือนกันอย่าตัดสินใจตามความคิดของตนเสมอไปมองหน้ามองหลังดีๆกว้างใหญ่ไพศาลทะลุทะลวงช่วยการบรรลุธรรมได้เหมือนกัน